Gerek öğretmenlik yaptığım yıllarda gerekse daha sonraki eğitim yöneticiliği dönemlerimde okulların yaz tatiline girmesi hep bana hüzün vermiştir. İlk kez bu duyguyu, Ankara'da öğretmenlik yaptığım yıllarda yaz tatilindeyken özel bir işim nedeniyle bir gün görev yaptığım okula gittiğimde derinden hissetmiştim. İçinde öğrencisi ve öğretmeni bulunmayan devasa bir yapının tek başına bir anlam ifade etmediğini ilk kez o gün fark etmiştim. Adına, okul, denilen kurumsal varlık, ancak öğrencisi ve öğretmeniyle bir anlam ve değer ifade etmektedir. O binaya ruh ve kimlik kazandıran olmazsa olmaz unsurlar öğrenci ve öğretmendir. Aksi takdirde içinde öğrenci ve öğretmen olmadan, bir bina ne denli görkemli olursa olsun, ne kadar en son teknolojiyle en güzel mimari estetikle yapılmış olursa olsun o bina tek başına bir anlam ve değer ifade etmiyor. İleriki yıllarda değişik yerlerde geçen eğitim yöneticiliğim sırasında da yaz tatili dönemlerinde bir vesileyle okullara gittiğim zamanlarda da aynı duyguyu ruhumun derinliklerinde hep hissettiğimi hatırlıyorum.